نو بر دملام نفس به وخیجی ده ده مجاهدم نفس به وخیجی ده بلوم چه ده اخوالی بی اکلی سه اولی نراگرزی خواه اقیده ده چه پر هدایت که منو نو علا ویده تا با داغ حالت برا ور پیش سی چه داغ شیطان پر مقرر سی دا کم ازار و اغا چه ده تعامی کرده و ده چه سخه ده ذکر و رحمان سخه ده علا و تعالی خبور و ده قرآن سخه پا کس زن رون تراشی علا وینو چه رون رون جزن که و داغ جه وست جزاس وله چه تا با پا دلالت که روانی او زن با ده چش بولی زن با پر هدایت بولی که دایس با خبر پایجی و یحسبون دی با گمان که چه انهم بیشک دی محتدون دی هدایت یافتتی معنی پر حق لاربانی برابر جنو نو دا با دی در چه وقت پوری دغ را کمی حتی اذا جاءنا حتی تر هغه وقت علاوه اذا وقت جاء چراسنا و مشت علاوه چیز ما حضور ته دریج په ورځ باندې د قیامت تر هغه وقت پر د خپل جهالت سپوري د خپل عمل چې دی هغه حق بولی تر څو چې مشت راسی قال دلته نو دی وای یا لیت بیني و بینک بعد المشرقین یا لیت آی کاش بیني په منځ کې زما و بینک په منځ کې ستا دا خطاب به خپل شیطان ته کی چا ور سره مرګری دی دلته برابر ته چې کیش زما او ستا تر منځ بعد لري والی وای المشرقین د مشرق او د مغرب مشرقین تسنیات مرخاته د مرخاته خو یو دی چې دا نو تسنیات کوم خو خدا مغرب چې دی هغه مغلوب کی مشرق پر غالب کی تسنیات چې شکه بره مشرقین جوړ کړل کوم چې بل مثال وایو د پلار تو خوالی دوایی پا عربی که مور تو خوالی دا ویل کیجه که والی تو تسنیه که والی داین نو خود مذکر تسنیه اسم که والی دا تسنیه که والی دا تاین خواهد که غالی مگر مجد دا مور و پلار دوارا پا والی داین ولی یادو چه والی داین یشدی خو پلار تا چه مذکر دی اغا تا تغلیب ورکی پر اغا مور چه مناس دا برای دا هم دا مذکر پر کمر سر ایسا پره و تسنیه از اینجور که چه والی داین یا لکه دا مثال پتور عمرین نو دو عمر دلته چیر و خو حضرت ابو بکر صاحب او حضرت عمر صاحب په حضرت عمر صاحب کې خوچو پاغه کې د جلالي صفت ډیر غالب و اخچا به بیا راځنی کول نو بارات موږ عمرین بوله دو عمر هغه ابو بکر هم په عمر باندې یاد دغه تغلیب کول کیږي نو دا مشرق خو یو و مغرب بلو ابره مې د مشرق خو پر غالب کړ د دواړو تسنیم مشرقین جوړ کړي یو مشرق دی بل مغرب دی دا یو توجیه د دغه چاله او تعالی ته مشرقین ذکر کړی مشرقین چیرې و انو دا تغلیب سوی دی نو دی به د خپل شیطان ته وای چې کیش چې په دنیا کې زو ته دغه نصر لري وای لکه مشرق او مغرب مخته پراته سو د دې و عذاب ته جو دره ول تاسو ما سره ملګری کو کیش چې رات سلیری وای مگر خو نو دا خو هغه وخت دی ارمان کې په دنیا کې خو دی پر مسلط دی د چا د نحوسات څخه د هغه کار د نحوسات چې د کاوه چې د قران څخه ځان ورون ورون کاوه د ذکر الرحمن څخه ځان لري لري کاوه بل توجیه داده چې دا مشرقین په دې تسنیه کړی دي دا لمر چې شروق کوي د مثال په تور په دوبی چې دی راخیج په دا خوا کې راخیج چې دا سر راخیج بارونه دی دا رقم دلته ځي دی روزمره کرا کرا رزکی رزکی رزکی شپږ میاشتې دی دا مزل وکي بار دا په ژمي کې چې اوغه د قوس میاشتې راځي په دغه میاشت کې اخرینی بیا دلته دی چې دی بیرته عود کې داسې په دغه ځای کې دی ځینو یوې هغه مشرق دی راخیجي چې په دوبی کې دی لري بلې هغه د ژمي مشرق دی نه یې بره لمر اول ته لویږي دا رقم شي په دوبی کې چې پر هغه ځای راخیجي چې دا رقم لویږي هلته هغه مغرب یې هم پرق سره لري نو دا دوه مشرق خورا سره لیرې دي د لمر حرکت خورا چابک دی دی دا په شپږ میاشت کې دا فاصله تویی کې چې د ژمي در مشرقه پورې راځي بیرته چې شاته ځي هغه د دوبی مشرق ته بیا شپږ میاشت په مابینځ کې اخلي نو مشرقین دوه دانې اسوره د ژمي او د دوبیغه چې کښې دوه نصره لیرې وای چې دار به نصره کېدلې دا یې په ما څه شور ډنګ وکړي کېدای سي ملا قاري په خبره پوه شوې نو مشرقین ولې تسنیه سوي دي یا یې دا مشرق غالبه کړي پر مغرب دی نو یوه تسنیه یې جوړ او یا دا دی چې په واقع کې دوه دي نو کېدای سي په خبره وسپوهېږي په قرآن کریم کې ځای راځي رب المشارق والمغارب مشارق جمع سوي دي په هغې اعتبار چې ورته وګوره د هرې ورځې بیا جلا جلا مشرق ار اورز دی پر جلا جلا زای باندې راخیج پر هغه چنن پر کم زاره وخت سرا پر هغه زاین راخیج نو برا جمع هم بیا سی کی جو پر هغه معنا هم مشارق دیر دی په جبل معنا هم دیر دی پر جمزه کچ ته د سرا ګرځي پر جکورا باندې پر هر هر زره دی وطن د پاره مشرق دی

چې موږ د پیغمبر علیه السلام ته بل دا خبر ورشي چې د دوی څه انتقام ارومرو اخیستل کیږي. ته غم مه پخوره چې دغو نه قدر نشوره ټکار کوي، په قرآن رخشند وایي، په رسول پشخند وایي، نو د دې څه چې عذاب ورکول شوی، انتقام اخیستل شوی، الله دغه ډاډ مو نبی علیه السلام ته ورکوي. فاما نوریا نذهبن فاما نویا په دې شرط نذهبن که موږ تګ وکړو بکه په تا سره ام موږ د دوی څخه څه شي انتقام اخلو. هغه دی وایي فانا منهم منتقمون، فانا بشک موږ منهم د دوی څخه منتقمون، کسات اخیستونکي یو. دغه فاما چې دی ګوره هغه فان چې دی هغه شرطیه دی، هغه ما چې دی هغه د تاکید دپاره ورزیات شوی دی، هغه شرطي نون چې دی هغه نه دی ساکن، هغه په جمیم کې پټ شوی دی، اوس میم شرط لري فاما. نو مره وړی فاما په دې شرط یا نذهبن که موږ تګ وکړو بکه په تا سره. دا تګ دوه قسمه دی. ځینې مفسرین وایي د دې تګ څخه مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت خدا صورت مکی دی. که موږ تګ وکړو په تا سره مدینې ته ولاړ سي، هم دی به عذاب نه سي تلای، د ته به عذاب ورکول کیږي لکه په بدر په ډیرو غزواتو کې چې ورکول سو تر څو چې مکه فتح سواله. او یا څوک څوک وایي چې د دې جهاب څخه چاره وایي که موږ تابوزو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات دی، چې که ته وفات سي هم دی نه سي تلای، دا چې تی وینې عذاب یې نه وینې، خو دا ګارنټي ده الله ته عذاب ورکوم. د پیغمبر هغه تسلی ور محکمه کوي. فاما په دې شرط نذهبن که موږ تګ وکړو بکه په تا سره، یا د دې دنیا څخه ګرسره او یا د مکې څخه و مدینې ته. فانا بشک موږ منهم د دوی څخه منتقمون، قصات اخیستونکي. دغه څه نه پاتېږي، الله زما انتقام په چا پسې نه پاتېږي. او نورین یا که موږ در ووینو کوه تا ته الذي اغى عذاب وعدنا چې موږ وعده کړې د هم د دوی سره، ام موږ انتقام اخیستونکي یو. ور اغى جزا چلته فإنا منهم منتقمون، اغى دلته مور سره شول کیږي. ولې خو دلته چې او نورینه دا خو پر اغى شرط ورعتب دي. او نورینه کې چې موږ در ووینو کوه تا ته الذي اغى عذاب وعدنا چې موږ وعده کړې د هم د دوی سره، ام به کوم خبر وسرږي چې فإنا منهم منتقمون، موږ د دوی څخه کسات اخیستونکي، کسات اخلو، یا پتا لیدلی یا پتا نه لیدلی، کسات نه پاتېږي. کتاونو کې په ما وینه کې په باندې وینه، نو څنګه که سات اخلي دا کې دلای سي؟ الله وايي فإنا عليهم مقتدرون، د شک او تلي اخسل کیر. په دې کې به څوک شک شوبانه کې ویل فإنا بشک موږ عليهم فرضي مقتدرون، قدرت درلوونکي، خو زما در قدرت کله وتلای سي؟ پیغمبر ته کې ته وینه کې نه وینه انتقام بده وینه خامخا بده د سکه سات اخس کیر. دا جمله په پای کې واچول چې یعنی ته زړه ډکه پاتې نه کته د دنیا څخه رخصت شوی چې برا خدای خبر نو که سات واخس سي کنه واخس سي ولې نه اخس کیر. فإنا بشک موږ عليهم فرضي مقتدرون، قدرت درلوونکي. اغه چې مال وس بیا په پای بیا دا خبر او شی و نبی علی السلام ته چې دغه قران دغه وحی دا یو نعمت او ته در کول سو دي چې د لاس ورنکه په دغه بس منګول چنګ ک د سی الله فرمای فاستمسک، نو ته چنګول ولګو استمساک دغه دی چې سړی یو شی ته دغه سپ منګول د و امرم لکه برای چنکړ یې نیل کی چې اسو کې سو ځنی کشي، نو برای په دې استمساک وکي نی لکه موږ چوم وای وای دی پلانې ته مسوک په دغه شکی چې په خبره دلیل کوي، هغه دلیل د لاسه څوک نور کی چنکړی برای نو په دلیل خو زبر انسان یم څوک څوک بلا دلیل خبرې کی، نو دغه لاس چنګول ک په دلیل سری ک په یو رسی سری استمساک دغه ته چې مونږ لی په ولګه فاستمسک، نو ته لاسونه ولګوا مونږ لی چنګ ک بالذی فاغ شي سر اوحيه چې وحي کړه سوي د الیك او تاته چې قران دا داس غټ نعمت چې د لاس دی و نو زدار ټینګه دا چې منکرین د قران نه مانی په جبه ساعه کده نه کمزوري کیږي شهر د الکس چې دوه شی نه دی ګور دګر د خلګ نه مانی نه نه زدار ټینګه نو دا ته منګولي ولګو بل زی په هغه شي اوحيه چې وحي کړه سوي د الیك او تاته چې قران د اسلام جند بیا د سورته چې انک به شکته ای محمد على صراط مستقيم پر سید الله راي د دې انکار په دې شک او شبهات نشي پاره وره د شک او تلې چې ګرد دنیا یې نه منې دغه عقیده زموږ د قران حق دی چې یو بل ګری لا بل نه لري لا د مؤمن وزر ته دغه شبهه نه ورتيري چې یاره دا ګرد نو ملاک پر غلطي زب نه پویم چې دا ګرد یې نه منې لوک چې شبهه پک شي کده الا دغه ته چې د دې په انکار اې شبهه نه لري انک على صراط مستقيم ستا لا رسیده ده او دغه چې تاته وحي کیږي دا چې ورس چې د لاس یو ډر ورنکه دا غټ نعمت دی فسيب فرمای و انه او به شک دغه چې دا تاته وحي کول کیږي لذكر لك دا ذکر و پندی ستا دا پارا پیغمبر علیه السلام تو ستا دا پارا دا پندی ولی قومی که او ستا دا قوم دا پارا دا پندی که چوک پر غوش بنسی و صوفه تسالو او دیر جردی چی ستای سخ بسوال هم وکرسی دا نعمت چی در لردار کولسو دا ار نعمت پشتن کول کیجی دا دغا پبارک الله نبی علیه السلام هم یاد کی قومی هم یاد کی گرده مخاطب کرد چی دا پیغمبر چم پشتن کول کیجی چی تا دا قرآن خلقو تا ورسا وکی جی نورسا دا خلقو چم کیجی چی تیسی عمل پا وکی کم نپا وکی و سوف جردی تس الون تیسی بسوال کرسی پبارک دا دغا نعمت چی دا شرات مستقیم دا او دغا تا تا چی وحی کول کیجی پند دی مانا دا دی دا تو ویل شو فسي مجمع عليه والد جي خبر بياني چه دغا دا الله وحدانيت چه دغا مشرکان زيني منكر دي دا مجمع عليه مسلا دا دا انكار پا جي كي اوز شي نجوري جي دا دنیا رسولان پر دغا متفق جي دا الله سر بل شريك نسته دا مكي مشرکان چه جوري دا توحيد انكار كي پا جي بانيا دا توحيد مسلا نكم زوري كي جي وني دا يو لك سليم يزر نبيان چه پر دغا لار ترسيو جي نو دغا نبیانو که نعوذ بالله د سری شبهارات چې دی په غلطه او د مکه مشرکان په حق نه نه د سپ سی وای واسال تسوال وک اربع خاطب ته دا خطاب دی من د هغه چا څخه ارسل نه چې موږ رجل یو من قبل که مخکستا چې هغه څوک من رسول نه د رسولانو څخه زمر تسوال ځینې وک او استاد سما سی وچ نو اسوک دغه سوال وک د رسولانو په بارک چې مخکې تر تا تیر سی دی اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون اجعلنا ايا مجر زولي من دون الرحمن ما سوى الرحمن ذات سخ آلهة خدايان يعبدون چې دوه عبادت کې دي خدغه مساله ده ته ټول رسولانو په پروګرام کې وګره یو ځای دی وای چې څوک چې پلانې رسول به خلکو ته ویله چې الله تعالی سره شریکان صد وغو عبادت کول کیږي نو چې په دا ګور د رسولانو کې یو رسول الله دغه خبره نه ده کړې چې الله سما سوا د رحمن ذات ما سوا نور خدایان سره عبادت کول کیږي نو خود به د مکه مشرکان انکار وکړي نبی علی السلام ته چې تا خبره چې د توحید دعوت مشترکه ده موږ نه منو ولې دا بل رسول پر کوم نه کوي هغه مشته خدایان ثابت کړي الله وايي پښتنه وکړي پښتنه وکړي کوم یو رسول پیدا کی سی د خبره نو خو چې یو رسول الله نه دی نو دا مجمع علیه مسله سو دی وايي پر دې اجماع سوی ده نو دغه د الله پر وحدانیت ته ټول رسولانو اجماع بالکل راغلی ده غلطی نسته پکښې بیرته به ترجمه درته وسأل سوال وکړه په خپله او ستا چې څوک اتباع دي یا څوک چې ستا منکر دي ټول من د هغه چا ارسل الله چې موږ لېږلي من قبل که مخکې ستا چې هغه نو څوک دا من رسول نه چې هغه عبارت د رسولانو څخه زموږ آیا جعلنا موږ ګرځولي و من دون رحمان ما سوا د رحمان ذات څخه آلهة خدایان مو ګرځولي و ته د هغو رسولانو څخه پوښتنه وکړه چې الله تعالی دا جواز ورکړی دی خو هغه ټول رسولان وچ نه دي ورکړي څنګه آلهة یعبدون چې د هغو د عبادت وکړه سي نو دا تر دې ځایه پورې چې دا مضمون ګرده و خلاصه د ټوله تسلي و نبی علیه الصلاه والسلام ته راغله چې هغه چې ځان ړوند اچي د هغه جزا ذکر کړه ولې خو دغه چې د توحید منکر و د نبی علیه السلام د رسالت منکر و د قرآن حقانیت منکر و خو عرب و دوی د قرآن په حقانیت نه پوهېدل ولې نه پوهېدل خو دا که د بنده کلام وایي د خدای کلام نه وایي خو الله اعلان ورته کړي چې دوه آیات یې جوړ کړه درې یې جوړ کړه چې ټولو عربو نسبه جوړه خو یقین یې ونه التبل زیارتی یعرفونه کما یعرفون ابنائهم دغه سی نبی علیه السلام پیجن دی چې رسول دی لکه خپل زوی چې پیجن په خپل زوی کې سره شک کیم د د په رسالت کې شک نه کاوه مگر خو تعامی کوي نو علاوه چې څوک تعامی کوي زه به دغه شیطان پر مسالات کوم یو خو به عبد الله آباد سره ملګری زنجرا کې جبنه او بل بداسي چې هغه به پر د مؤثری غړی په غړی ګمرهی ته وربول انا بیا هغه د دې عذاب ذکر کې چې ورځ قیامت د الله تعالی په حضور کې ودرېږي بارونه د شیطان مخ راوړي کې چې تزما څه دونه لیر ویل ک مشرق او مغرب چې سره لیرې ګرده دا ته ودا چې امجر وکي الله پاک وي تاسو وس ګټ نه کی دا وي مسره کوي دواړه په عذاب کې سره شریکان یې سپورت ور بیا نبی علی السلام ته دا ته سلیب سی ورک چې دا وروند دی زی مړی دا کون دی او دا چې دی په دلالې مبین کې دی دا ستا په دعوت باندې ناراضي غم یې مکو عذاب چې دی انتقام چې دی الله نبی علیه السلام ته وویل چې هغه ګارنټي دی ورکول کیږي که ته دلې وې هم کېدای سي ورکول شي که ته ځینې ولاړې هم عذاب خامخا ورکول کیږي ولې فإن عليهم منتقم مقتدرون موږ خو پر دوی باندې قدرت ولا زما د قدرت نه سي وته که ته دلې که ته رخصت سي قدرت مو پر ستا نو هغه نعمت په پای کې ورپېښ کې بهر په دغه پس منګولي ولا کدا قران دی چې وحی تا ته کول کیږي کدا سورات مستقیمه ده دا ستا او ستا د قوم د پاره چې دی دا یو یاداشت فند او پښتنې هم کې رو سوف تسالو ستاسې پښتنه وسی او په پای کې ورسته هغه مجمع علیه و علی توحید ذکر کیږي دا داسې یو مجمع علیه مساله ده څه چې رسولان ته پښتنه پسی وک یو رسول به تا ته ونوي چې الله تعالی د ځانه ماسې او نور خدایان هم مقرر کړی دي یو رب العالمین چې د وحدانیت ور دی بل سوف د عبادت ور نه دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.